أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. واقعات الأنبياء الكرام شروع شفاقه كي واقعات موسى عليه السلام وذكر شوا وتفصيلي واقعات إبراهيم عليه السلام دزنا د ابراهيم عليه السلام دروازه لوط عليه السلام واقع ذکر کی. ولوطا اتيناه حكما او لوط عليه السلام دا ورکه و مونږه پیغمبري. لوطن چای منسوب دي او دا وروسته فعل تفسير کی چاته اله چای اوس پر سره منسوب دي یاد کا لوط عليه السلام اور اس تو جملہ آتے ہیں ناہو گے بدل استعمال ہوتے ہوئے. اور یاد کا لوت علیہ السلام یا لے گلے ہم لوت علیہ السلام آتے ناہو حکمہ ورکڑے ہم اغتا پیغمبری حکم وحی و نبوت دوئی وعلما او قوید دینا چاہے حکم اغا خبر دوئی شرد بو کسان و ننس کے قاطع فیصلی فیصلک ان کی فیصلے بے کولے دا کوئی افر ورکڑی وزا فیصلو و ظاہر دارا چه حکم نموراک پیغمبری دا او علم عام علم نی یادتیم کو او نجیناه من القریت اللتی او اقلاتی ورکم اغلا دا اغا کلینا مانا دا اغا کلی والاونا کانت تعمل الخوائد چیو اغی چی کولی ایک کارونا دا پلیتین پلیت کارونا کول کنا گناہونا خصوصا د نارینو بدکاری او بګی ذکر اکانت تعمل الخبائث دا د فتوم علاقه وکړه حچاوی پنځکلی او چاوی وکلیو شهره درود علی سلام لیکل شهو د نور ګناهونو په پکېومو کفر په پکېومو په یو ډول په لیدی په کې بدتهلی و د نارینو او الله په عذاب را لګلو دې ځکه دا غیر تذکر کوي انهم کانوا قوم سوء فاجدین یقینا او دا خلق قوم بدکارنا فرمان بدکار قوم فاسقونا فرمان وادخلناه فی رحمتنا او داخل کرومو لوط علیہ السلام بخاط رحمت کل کے انہو من الصالحین یقینا اغاد پورا نیکو کارونا پورا نیک سلیو ولی نبی دید اللہ کہنو اب صالح دی نبلا واقعا ونوحا اولی غلی من نوح علیہ السلام اذ نادا من قبلو کله چې فریاد کړو رب ته مخکې د دینه فریاد کړو چې الله دا قوم تبا کی او دا خیره چې هغه نه کړو مخکې تیر شي دي چې دا الله د طرف نه ورته ویل شو او وحی الی نوح انه لیؤمن من قومک الا من قد امن چې اوس ایمان کرا درو ولا سوکریشتا کني نبی تر اخره پورې کوشش دی چ هغه اصلاح د خلق په دې عذاب را نشي او ایمان تراشي خو چې کله پاغي موهر جباریت لګېدل او د پرې نه خبر راوي چې اوس دې کې څوک نشته چې ایمان تراشي ناغه بیا اخر یو کړی دغه نه دا من قبره فاستجبنا له وقبول کړو دعا داغه ف فنجیناه نخلاصی ورکمون اغلا و اعلم و قرن داغلا قال بش داغلا تابدار داغلا من الکرب العظیم داغ مصیبت لینا وی مصیبت تو توفان و نصرناه او بشکمون اغا من القوم الذین یا داخل میلشی بدل واغستمون داغ دفارا من القوم الذین داغ قوم نکذبو بی آیاتنا چری دروغجن کړلیو آیاتونه زمونږه آیات تکذیب کړو د معجزاتو تکذیب کړو انهم کانوا قوم سوء یقینا وغی قوم بدکارا فاغرقناهم اجمعین نو غرقل من اغی طول طولم لا وکړو تمام نو دوست داوود او سليمان علیه السلام واقع وګرا وداوود او سليمان او داوود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام اذ يحكمان بالحرب کله چې دی واو په سلام ولا پبار د فصل کې اذ نفشت فيه غنم القوم کله چې د شپې سره دلې پاغه کې ګړي بيزي د قوم نفش پرې روته وي مراد ته انتشار د لیلن شپې خورشه وکنا لحكمهم شاهدين او موږ په دلې دا غینا خبردار فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَان نکوی ورکا منداغا فیتلی سلیمان علیہ السلام تا یو کس ده گڑو کندک ده رشویر آگے او دبل کس پا فصل ورگڑ شو فصل یونو کورو داود علیہ السلام فیتلی داو کرا چیاغ تخمینات دازیو لگولا چیل دو فصل سورا پیسو والاو مشیا خان دازه ولګونه ناګي کی داګه غټول کندک زیدو نو بس کندک داګه راغست او پچیواله دوی راستا شو دا تاوان سليمان عليه السلام وی چیزه فیصله کو ټوکا سليمان عليه السلام په زلو کړه ګډي بيزي داګه راغستي او غټ له ورکلې د چا چې فصل هغه ګډو بيزو کړلې و ویدا به ترغي پوری دا ګډي بيزي ته ځانلا د دې په وسکی د دې وړای استعمالوا دي چې کوم بچو شي شامل کرا شي غوستای تر څو پورې د افضل خپل حال لګیا نه رسیدل هغه ګډبه په دې په فضل تعالی خپل برابر وا دا الله وی فهمنا سليمان سليمان عليه السلام لم کو یو ورکلا ګور د وړای اجتهادي په دلی دي ها علما وی او په اجتهادي په سلو کې حق یو لري لیکن په دې نه لګي دلته خو په واحد پته ولګیلا چې سليمان عليه السلام له الله پوره ورکړې او معنا دا غو اجتهاد ثواب او داوود عليه السلام دا غو اجتهاد خطا او انبيام اجتهاد کول شي د محققین او خبره دارا چې بعض فیصله د انبيو په اجتهادي هر فیصله په واحد نه وي اگر چې بعض علما هغه نه مني لیکن محققین علما وي چې نه وي او دې ځکه مکثر مفسرین وي چې دا د اجتهاد یہ خوا داؤد علیہ السلام خبر ہو گیا اخا سلیمان علیہ السلام لوی جی کے طلب زو کم ویتے ہو کا نا کا فیصلہ ہو گیا او اللہ یفہمنا سلیمان سلیمان علیہ السلام لمون دا فہم ورکو اگر پک حق اور سیدو اجتہاد وارو کڑے دے کرے چ مجتہد اجتہاد او کی کنا فل کوشش کی اجتہاد ادا تو عالی پک ایمان عالم کے پا شرعیات و بان برابر تو کا حق اور سید اللہ ڈبل اجر ور گئی اګه حق ته ورسي خداشي الله ولا بيام یو اجر ورکي بخاري کی راضي داغه علاوه کړو کتابونو دا حدیثو کی راضي اګه چې هدا حاکم فاصاب فله اجران او اګه چې هدا فاخطا فله اجر واحد ظاهر ده چې داوود عليه السلام فقط عشه هم نه الله ولا اجر ورکړي او بل مجتهد دي همدومره چې حق په اجتهاد کې یو وي ګوري لکه اجتهادي مسله والا یو خواغه سنن دي یو غړ کوم نشته او بل غړ کوم نشته مې کې کله کله دا چې شي پوره وساتي په کې پاري او عمل کول شي لکه د انقلابي مسائل اکثر د مجتهدینو منځ کې غیر سیاسي مسلې دي باقي سیاسي مسلو کې اختلاف راځي د مجتهدینو پایل کې حق یو دی او دا اکثر خبره ده لیکن دا حق پته نه لګي او دا د الله حلوه کرم نه چې دا حق پته نه لګیږي یو یو خبره کوي بلبل کی بلبل کی په پاره او باندې عمل وشو کنه نو ګناګار نه دي سنه مزلو شو هغه په حدیث کې راځي نبی رسول الله صحابه ته وی تاسو خو دې ځنه روان شې ماجیګر خو چې د ماجیګر مونږ بنو قریزه تور سوال د ماجیګر مونږ بنو قریزه کې کوي اږي روان شو فضل ډیرو په دې کې نور پریوته چا چې کله نور په پریوته شو وخت چې نو څنګه سان وي د ماجیګر مونږ را نځي هغه نور وي نبی السلام وی چې بنو قریزه کې کوي اږي مونږ وي کو نه اږي وک او هغه نور نو کارو شان تور سي نور بیا وک شو واقام او د ماجیګر مونږ کو واپس کرال نبی صلی الله علیه و سلم ته کې څوک تاسو واقعیا کې رشیدا طالبان سورۃ توبه کې نبی علیہ السلام ورته ویل دا صحیح دی ولی یو اجتهاد کړل او بلوم کړل ها اوس حق په کې دا یو دی چې په لار کې مونږ پرې د نبی علیہ السلام مطلب داو چې چاک لار کې دور چاک لار کې چې نمازګر مونږ حل ته وګه دا مطلب نه و چې کله ور ډوبی کې نه تاسو کې اوس هغه ور ډوب شوی دی او هغه بیا هم کړل او صحیح دی نبی علیہ السلام ته حق نه کړی ولی اجتهادی مسلو کې وساتی په کې تزیق نشته څنګه نشته چې وطن بس په یو عمل او خدا حاصل ده چې دا به کوم کوجای چې هغه په اجتهادی مسلو کې فیصله کې شنه چې هم په دې عمل کې په دې بل بنه کوي وی ولی کوم مجتهد چې تا نه پته ولګي چې دا حق دی او نه کې دي چې حق دا ولي او کې دي چې هغه هم نه دې مسله کې دغه ولي نو په دې کې چې پاره او عمل شي استاد الله تعالی طرف نه او رحمت ته چې هغه حق دې مقام کې پټ پاتې شوی دی عام سریت لاغه انداز نه لګي مجتهد پامارات او علامو دلائل او باندې دی وتا طرف رجحان ثابت ول شي لیکن په کینه لګي نشا چې پاري او عملو کوم ثاني پکې خودي مقام کې هو د الله جل شانو د طرف نه نصر راغی چې مفا امنا سليمان مونږ بو یو ورګه داوی سليمان عليه السلام دا په سليمان عليه السلام له الله او خيارتیا ورکړه دا مفسرین واقعا لیکلې دا او روایت کې راځي چې او دوه بنانه کله روان وي یو سره په پرځو دی بل سره په پرځو دی ځاو یو ځای کې واړه ما شومان ګورو ته سرور نه اشتو کال یو ځای کې غي سم نور غي سکار کو یا بار ترانه چې واپس رالو وي ته نو شرم مخ پکې غيو بچو ته چې وی تختاو نو پاره یو د پاره جګړه شو یو وی زما دی بل وی زما دی ایو خو تختاو شرم داوود علیہ السلام له شرالو نو باید یو مشروا دا مشران یو څل چالاګه غونټو می او وګړین تیر کړي کنه نو خبره جوړول را جوړول شي نو داغه خیال دار علی وی جل الله وی جل الله تعالی دار دی مشر دی داغه مشر دی ورته کی زرا استا دی کنه سلیمان علیہ السلام دا څه قتل یی دا فیصله به زو کومه هدی وګا یا فسانه دا دا ماشوم را دې سم نو یو تیر شاله ولا چې کوم نیم کم نیم به ولا ور کم نیم بلا هغه چې کوم کشر وکنه هغه سر را غر والو ته وی دا الله نبی دا کارونه کې دا ټول دې دې دا ماشي ویلي چې زمانه هغه دار دې دې دې کشر دې ولي ايو په دې سود نو چې هغه لال شي او مړ شي کنه ففهمنا ها سليمان بیا دا خو هغه وخت و آیا اوسم دا فیصله باقی ده او کنه دې باقی او خبره خو تقریبا اتفاقی ده هغه دا چې د ورځې ساروی را اخلاص شو او د چا فصل خراب کو نو امام مالک امام ابو حنیفه امام شافعی درې واړه ورې زمان دي نشته په سارو واړه زمان نشته په ټول پټي واړه له پکارو د خپل پټي مازه دې کولې کړه ټول به وته کړه او کني ولاړ به وته چې پټه کرن بیا به ساتوم کنه صرف یو امام لیس دا قول نه چې د شپې او د ورځې نو زمان به خدا پایمه او باو کې نه دي نو پدې کې تقریبا د مجتهدینو اتفاق ده چې د ورځې سارو کم فصل نقصان کی پای کې اس زمان نشته ایا ساده غره په دې کې اختلاف نشته دایي محمد کې او د شپې ساروی رااله او په اوسه ورګړ شو د شپې هغه خور نو په دې کې زمان شته او کنيشته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خو یې نظر ولې زمان شته او د شپې ساروی خو ساروی دی وی د حدیث کې راغلی دی او حدیث مسند احمد نه علاوه کتبو سے تو ته خبرې دي چې تقریبا بار کتاب کېشتا چې الاجما جرحها جبار ساروی چې کمروانی وو کې اگر وړای اخو بی زبان علی او نور و اموی امام مالک امام شافعی احمد بن حنبل جمهور علماء چې زمان پښتا ځکه نبی علیہ السلام د برار رضی اللہ عنہ کښې کما فصل ته نه وته او هغه باره کې فیصله کړو او مسند احمد ابو داود ابن ماجه کې راځي دی خپل حدیث پیش کړي چې شپه په هغه د کې هوښ په خلاف اختلافی ده امام سے پولیس باندې غره په اختلاف نشته هغه وی کډروځي او کډ شپې په سارو والو باندې هیڅ جرم نشته نه په سره سارو والو ساری والو مجرم کوي چې سارو و نه دا په غلطه کوي امام سے په مذهب کې خصوصا ځان ته حنفي وي په چې حنفي ځان ته وې نو د خپل په حفاظت پکې او که مالکی شافعی حنبلی کنه استاد بیا خبره جوړی کی خلا غی چې شپې ساری را ګرځي دروازه نه دروازه دا نه یو پولیس باندې نشته زمان نه په ګډبشتا نه په هوبشتا نه په بل سارو والا باندې نشته نشته دی اوس جساس وی وی دا دلته چې کومه فیصله وشوه چې داوود علیه السلام خدای چرا ګډی اډو په سرواله تاواله کړی سلیمان علیه السلام فیصله وکړه چې نه ګډی نه او د ګډو منافع بدلی وړیر دین لرکی پیر دې استعمالی بچی بدلی وی اوس دا ډول فیصله منسوخ دي زموږ په شریعت کې دا د هغه په شریعت کې وی دی شریعت کې دا یو فیصله نه چلیږي فیصله مگر چې کوم ما ذکر کړم مخکې چیرې دروازې دې په شپې دې کې فرق دی قران کریم وی ففهمنا سليمان نو په یو ورکه مونږ دا وی سليمان علیه السلام ته دا خو چې کله اجتهادي خبرې دې مقام کې ترتبی او خبره کړې و چې اصل کې دا یو وحی داوود علیه السلام ته شو نه هغه شان په سلام وکړه بیا بل وحی سليمان علیه السلام ته شو ځوان بیا دي نو دا وروسته وحی ناسخ شو دې مخکې وحی لپاره دا وحی موحدا دا وروسته موحدا او هغه وحی منسوخ ده او دا وروسته ناسخ ده او بیا سليمان علیه السلام ته الله حکم وکړي داوود علیه السلام ته دا خبر ورسوله والله علم کو ففهمنا سليمان الله وي مونږ هغه په یو ورته سليمان علیه السلام ته دا فهمنا کی نه معلومیږي چې دا د اجتهاد ولې کو وحی وا په دواړه د الله تر طرف نه وا بیا پاره کې خدا نه جوړیږي چې فهمنا سليمان څه کا اکثر مفسرین وي دا ټول په دې اجتهادي وي وکلن اعطینا حکما وعلما اوس کې سره دا وایي چې داوود علیه السلام وګوره فیصله صحیح ونه کړه خطا شوی په کې سليمان علیه السلام په ثواب او کړه خبره وکړه نو ګنې داوود علیه السلام علم په کم غوره نه الله وایي نه مجتهد دی وره او کلن اعطینا حکم و علم او هر یو له ورکړي و مون پیغمبري او پوهه د دین عام علما او کوم ګڼ علما دي یو عالم اجتهاد وکړو او په اجتهاد کې صراحتن خطا شو صراحتن خطا کېدل دي چې هغه قیاس باندې حکم بنا کو دی خو نص موجود دی ادا قانون دی چې کله سنت مخه تشتا نص دا قیاس مت اعتبار نه وي په دې کې بیا دا مو آیا چې رې دی مجتهد دی ولې هغه نه پوهید او هغه پوهیدل دی علم ولا الله اور کړل دی پر دې حدیث علم مو سره نور دا یو چیزی خبره ده په دې دا هغه په علم کې نقصان نه راځي تا ته به ټیک ته چې سلا حدیثو میادی دو سو برتو میادی خود مجتهد امرا دا حدیثو او یاد قرآن کریم دا احکام و قوة تا سا خدشتا دا یقینی خبر دا خواه دا مو ہے چکنی ما دا ما ٹھیک تے دلتے که نس دے اگا با خطا شوی انسان دے اگا دا نس نلے گا دے لیکن رسی گلے اگا با شد دا قیاس نو کرے قیاس دے کنے وشتے ہو دا قیاس تے حیثیت دے رسو مقابل اگی تا ٹولا امت تقریبا منی دے ہو جنا نا امام شافعی رحمہ اللہ او شهوات او تشهه باندې او خبره کړې د خپل خواهش باندې نه امام مالک کړې ده نه امام ابو حنیفه کړې ده نه بل امام کړې ده ما اي مو باندې بدګماني کې ته ونګې البته مور د مېری په گنيشتا دا نه چې امام ابو حنیفه کومه فیصله کړې نو ارزه کې به موږ فیصله لرو د بل هغه بنالو دا ځان له بیا گمراهی ده چې ته ولګې دی او دا نه د پیغمبر جو قبل مقابله دی ورسو نو ځواله کې فرق نه تل ذهن لګ برابر کور دی اس کو کې نشتا دا نه کان خلق تیر شوی دی مونږ باغی ته ګورو خدا مطلب نه دی چې صرف د دې یو دی ته ګورو او د ایمان نور نه پوهیږي مجتهدین نو هغه چې کوم خبره کړې ده نه خبره کې یې غلط شوی دی تاسو خبره چرته ونه کې البته دا وایي چې زما د علم مطابق شو چې زما علم کو کمزور دی نو ما ته دا حق کاری دې کې دا دلایل ما ته مخې دی زاګې ته ګورم زوره پورې خبره کول شي واه خپل نشي وازولې برخه چې یو امام شان داغدار کی یا دی او صحابی دغه غار سر د صحابو نه نقل مذاهبی یا ر تابعین نه نو پدې کې زما ستا په نظر کې اړیو په حق دی ځکه مونږ کمزوري مونږ سره غا علم نشته ایو سړی درځي د اجتهاد تر ته ویلې نه غو په یو بو ته کیږي چې دا دی دا بل نه دی ولا غي اجتهاد دی عام کسان عام مولان خصوصا جنان ته مقلد وې دا غو چرته هم دا خبر نشي کېږي نه چې هغه په یو بو ته کیږي بس دا وایي چرته هم نه د زوره مقام کې نه عالم په اجتهاد معلومون په اجتهاد کیږي مره په دې سلور او امامانو کې پکې دی او غره معلومه چې دا پکې غره دی دا هم په اجتهاد کې کنه چې ټول دلایل تا د مخې دی په ټول مسائل کې او په هغه ټول ته پوهه دا په دې زمانہ کې څوک دی بیا څنګه څنګه غلط دی دا وی کې چې دا یو په ټول باندې وشته دا نور لاندې دي دا څنګه غلط خبرې چې تاسو مخه واه دې سره کیدی شي چې تبا ځان کوی نه یو ایمان په دې برباد شي دا غل احکام خلق او سلف او ټول د دین لپاره خوب کوششونه کړی دي دا ټول او پیمانه او ترمامې در موږ سره نشتا چې موږ وایو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه په ډېر زیاتو د امام مالک هغه کم وو یا د امام مالک هغه ډېر زیاتو د امام شافعي رحمت الله علیه هغه کم وو هغه الله پوښاو هغه دا خبرې دي عموم چې ظاهر کې ګورو دا هیڅ خبره ده چې کوم قتل چې اوځي کې نص صراحتا نشته حدیث موجود دی نو بیا حدیث کې تعول مکوې پس هغه حدیث په خپل دیوان بریدا او دا چې مکوې چې خپل امام خبره پیراره اکثر کسان ځان ته چې مقلد وي لري څه کوي دا حدیث کتابونه په مدرسو کې ویل کیږي ډیر پکې داسې دي چې دا کم پکې داسې چې الله بچړي دې نه چې هغه بلګي نو حدیث په خپل مذهب تراړی تعویل به کوي دا وای او دا وای دا تعول معول مکوې ولې پکار خداو چې د مجتهد خبره کې تعویل وغوغه ته راوړل دا کله د نبی السلام خبره ده هغه یو متي خبره ده انسان خبره تا په دې کې فرق و نه کوو نو موږ وایو ائمه دا غي قول راوړل او غي کې تعویل کو حدیث ته راوړل حدیث کې تعویل مو کوی دا خبره ته اړه ده ادا فرق په من دا چا کې جامد مقلدی ادا چا کې جامد مقلدی جامد مقلد په حدیث کې تعویل دی اګه جامد مقلد نه دی هغه به امام قول کې تعویل وکړي خو حدیث په خپل ځای پری دی حدیث وړي رچت مخام نه دا راځو نه راځو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا بل وینا به چارا او علم به شاعر دی او عام عالم دی او امتی هغه د نبی اسلام د خبره مقابله کولې شي چې تلګي د نبی اسلام په حدیثو کې تعویل کوي تر قرآن کریم وی وکلن اتینا حکم و علم او هر یو له ورکړي و مونږه پیغمبري او پوهه د دینه وسخرنا ما داود الجبال او تابع کریو من سرد داود علیہ السلام نبرنا یصبحنا تقاقب بیانول دا اللہ وطوئن او مارغان حموم وکننا فائلین او من کون کی دے کار مانا دا داغا موجزہ چکل اب آغا زبور شروع کو نبرنا بوسرم لگی آئیو دارنگے مارغان بم لگی آئیو دا موجزہ را داغا اوہس والا اللہ دیر خیستہ ورکلو او زبور ورته دا یادو چې په یو ریکارد کې ویل چې پکې هو دا غازی مفسرینو نقل کړی دي او سورلې ته به خطو بل ریکارد ته ورکړل نو زبور به بیا اول ویلې به بیا او لحن داوودی مشهور دی خطر لګی چې دا غا په आवाज کې الله کوم اثر یې کوي او سپر خیستا आवाज کوي چې مارغان ته تم د سپیرا ټول شو او غرونه هم الله خپل ورکړې هغه به سره مړو ها قران کریم نشته کنه الجبال غلبو مړو او طير او مارغانو او كنا فاعلي او مون کوم کی د دې کار مر دا کار مون کړه له غره د معجزې نسبت الله ته کیږي ها او علمناه او دکل ور کړو مون هغه تا سن ادا لکو دې د جوړولو د صغرو لکم تاسو د پارا یو لباس ته یو لبوس ته لباس خو عام جامې ته وي لبوس هغه جامې ته وي چې په جنگ کې اغوستي کیږي زغرا اوس په دې کمیس نا الله وی او ته مونږ خو دلې وچلخه چې په دې طریقې جوړوا او وراشي چې مونږ د ویلو چې انی عمل سابغات وقدر فی السرد لنی پلنی زغرې جوړوا او د کړو په انداز کې انداز کوا کړو کې انداز کوا په انداز کړي جوړوا نو داوودی زغری مشهور وی دا داوودی زغری او دا په دنیا کې لومبه پاتې شو د اوس باندې فولادي قمیص کې هغه جوړ کو دا غو مرستو پکې بیا وروسته لري چې زیاده شو او اول سر هغه الله د طرف نه داوود علیه السلام ته خودل شو او بیا دا غو مرستو پکې نور چیزونه هم شو فولادي ټوپې پکې مروتی فولادي پوزونه فولادي بینکر هر خبر اوتی چې دشمن د حمله ځان مشغول ده پاره کولمبه الله وی مون هغه ته کول او علم ما هو اشاره او دا معجزه وا او داغي و دي داوا چې عام سره چې د اوس په نن غشي جوړي داغه دا ول نه اور کې پستکی چې خطرې کې نو په خپل کلو باندې وي کنه او یو قابل په کبیرا کوي او هغه بل لاس کې اوس په نالو لرالو لا وعلمنا له الحديد الله وي موږ له اوس په نن نرم کړی وا لکه د مو موسیس کې سره جوړي تک شان دی هغه جوړولې اوس په نو نه دا الله لوی طاقت غل اور کړی ها او مقصد پکې څه و دا ولي لته سیناتون من باندې کو دې دا بارا چې بچ ساتي تاسو په وخت د جنگي مر دښمن د حمله نه او د گزار نه فهل انتم شاکرو آیا تاسو جهاد ته انکی د الله لار کی ولی سامان د جنگ شتا او سخلق دا تشته چې غیده الله قانون نه مني دا الله دین نه منی کافر دی فحلن تم شاکرون شکر په دې مقام ته سره jihad ته د الله په لار کې دی لپاره چې د الله دین په دنیا هم شي کافر کړه ولی سليمان الريح او تا به کړه و مونږ سليمان عليه السلام هوا عاصفتن تیزا تیز به چلے دا تجری بامری شروان بوا پا حکم داغو الالارض اللتی اغز مکتا بارکنا بیها چی برکات چوری ون پاگی کی مکتا شام دیوین میاش دی مزل بیکو پیو سات کی دو سباگا دا تجازو عام تخت دیو دا تخت دا پاس ناس دیو سیلے بو چتکو سیلے بو دیکیو خبر دادا چی دی مقام کی خوال اللہوی عاصفتن او بل مقام کی براشی التهیدی سوره سواد کی روخا ان حیثو اصاب روخا ان نو روخا خو نرم دوش او عاصف تیز دوش ندا نرم وکا تیز دوان نچاوی دو حالاتی کلچی بڑیر ضرورت انو تیز دو شریده او کلچی عام معمول مطابق دو نبیا ملرم شریده او چاوی نا حواد اغیو دو خصیفتون بکت بدی کلچی حواد تیز دوشی نبیا بکی نرمی نی چڑی و چیزون کت دولی او دا سره د دې چې تیز او هنر دی او په کوم ډول غواړي چې په دې په کې وها عاصفتن وکنا بكل شيء عالمين او مون په هر څه باندې پولرون کی او من الشياطين او تا به کړو مون دا او د شیطانانو نه د پیرانو نه من هغه سو يغوسون له چې او په به والي دا د پارا په دریاب کې ایسا کی متی کانه روبا دل سليمان عليه السلام بیت المقدس جوړو او پیریانو ته حکم وکړو چې خسته خسته کاني وګوره دې دریاب کې وو پکې دل او دریاب د مر سمې خسته خسته کاني رو بادل دې د پاره کې هغه دیوالونه جوړ کړي ها مې يغوسون له او يا ملون عملا دون ذلك او کارونه کول نور کارونو سیوا ده دغینا بلا کارونو چې سليمان عليه السلام په هغه باندې کول او کله چې غیبو سرکشي وکړه کنه تو اخرین مقرنین فی الاصفاد اغه به اوتړل کو زنجیر نو کې ها یا عملون عملن دون ذات نن سبا اکثر پیریان والا ابلون یو مرګري کی څوکلا چې پیریان تړي لا تړي لار کې دی او زنجیرونه باقی دراله ویغه اوتړ او اکثر په کې راځي چې اخیرین د شرکی چې بیا پیریان لا قسم ورته نو دا قسم ولرږي ساری رسول سليمان عليه السلام په تخت باندې قسم شي من حلف بغیر الله فقد اشرك ودا تعویذګرون ناکار سره دی ها اخیره له شرک ده باقی د شیطانانو پریانو دور زور نشته چې په انسان حاوی دا به کچا کی دیواله سړی راغه سره بلل کی چې دې را بغی به چې مسلمان نه ناغله خالم نشی رانه زګی او دا خبره چې را سلیمان علیہ الصلات والسلام له الله دا حضور ورکړو نو چې دا ورکړو په خپل چاله دا نبی په کار وکړو داغه دعا بارکه تذکرہ وا شرب ته حبلی ملک لا يمضي لاحد من بعدي نبی علیہ السلام د شپې مونږ کو بلې کې او پیره او شیطان او اگر روانه شروع کو نبی علیہ السلام یې مارو نه سوې چې واسطه نه پوره موته په خیال می داو چې صفاله مدینه دی ورته هم چې لګي و سره کوي شو کلا کې راځي شو کې سر راځي شو کې پیر راځي خو بیا نو د سليمان علیہ السلام دعا را یا تا کړو په نه زمارو خدا سره دې رب ته حبلی ملکن لا يمضي لاحد من بعدي الله مال ادا کې بادشاہي را کې چې زمان رست بل چاله مناسب نه وي نو ایتو څه کوي سليمان عليه السلام سره مشابهت نه کې دا کوم ځای راغلي چې نبی عليه السلام به شان پیرانو په سن تړل وي صحابو دا څه کوي چې دا هغه لپاره خپل طریقې شتا ادعیه شتا اذکار شتا غوايا قرآني تعلیمات کوم کور کې د سورې بقره وی لیکيږي هلته پیرانو نه دي کېږي دارنګ اخیری صورتونه چې څوک وي آیات القرسی وي دا مو خاطر نه راځي دا دغه خبره چې اوسره یا موږ نه کوي پلیت ګرځي چې پلیت ګرځي خو په شیطانانو نه نوځي کله پر دوک پلیت دي کله کمیس پلیت دي کله جنابت کې ګرځي نو خو په شیطانانو نه نوځي چې دا بدا څنګه نه نه لري نه کې چې پاکي ان شاء الله قلم نشي راتلی ولا ها نو دا غلطی طریقې دي نن سبا دا کوم ګډوم خلک په دې طریقه پیسې کولی یا وټړو یا وټړو پدبان یو داسې طریقو کې ته وای او اکثر بیم نه پیریانو وي پیرې دي هغه یې دې دې غریب دي یې دې کېرتا ادي وي بس پیرې دې بس پیریانو بل څه کار نشتا او ادي فخر کو کنه نو دي دا الله پته وای هغه کوم ستار زیات نه کان خلک شتا تاکي چې سور نه کیده کنه دې نه پکې سی والا دې پیریانو دې په قسم دي یو قسم هغه دي چې هغه دي مشران دي لکه زمون په دي انسانانو کې ودا ملک سیب دی وزیر دی کنه او وړیاله ځان دي د نوابانو او هغه ټول مسلمانانو دي دغه کافر دښتنه او دویم نمبر دارا زلغون ته کې دي عام خلک کنه نو په دي عام خلکو کې دوه قسم دي یو هغه دي چې مسلمانان دي او دویم هغه دي چې کافر دي ګډوډه را پدې او خنه کار خلک په اشتباه کړه دی ایمان والا سره باقی ده امداد کئی بلکه داغی پکاری کم بازی زیونو کی او تب اخفل پوئی گی پاغی بانی جلی وقتی دا امدادو کن دی وقتی دا امدادو کن ناغی نقصان و ضرر چاہتا نور کیا کمچی ضرر والا جی نالبتا پا دی خوش و خوش و زیونو کی پا دی کنگو کی ٹٹو مٹو کی دی زیونو کی حدیث کی راضی چی کل تاسو کٹھے در نعوزے نداوائی جی اللہم اینی اعوذ بکا من الخبث والقوائد یا بار کلاڑی والتزان بے پردے کے تذکر وقت ملائک ثان رستکیږي له مواقبات من بین یده و من خلفی یحفظون من امر الله علی رستشی دغه الله دې کړي حیا چولې دا شیطان پتا حاوی کیږي سمدستی وایا چې کله لا پردوا کوي پرانو کې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والقوائد او ترمذی کی حدیث ته نغازه الخشوش مختزره دا ته ګوره د پیرهر لړکی او دې مختلف قسمونه دي د لړم په شکل کې وایي د لال بیک په شکل کې وایي د کیړی په شکل کې وایي د مار شکل کې شته مختلف اشکالو کې دي او کې دي چې ردی د خپل شکل نو د شکل اختیار کړی تمثل کړی خپل شکل کې هدي تاړو لیدل نشي ځکه قران کریم ویلو انه یراکم هو وقبیله من حيث لا ترونه هغه تاسو ویني تاسو نشي لیدل او بار سورۃ سلیمان علیہ السلام او صفرقا دی عملون له عملا دون ذلک دبل چانا چې دل سکوم لګي اغه بدا چل گئی په پرځ کې یو استاد وو سړی چې دتن خو دور ویلا باندې مشهور واقعي تکثور حبشي وندګو اغه نه بدلې زړه چا ویل دې تک سکون سور سکون کړه او خو الله واغره دات جنل کو ته بغي دغه دې جوړ کو ور لړو نه وند دې جوړ شو بیا اغه بدا چل کو چې هغه پیران کې دل لاله سو براله نن دکی کسان تلی عمر ګری زمون ناغه اغه دې کار واچو او موحد ګره کا فورمولا مشهور دی په دې دغه علاقه کاله دا چې وته دغه علاقه کې مشهور شړی او ډېر دنیا بوله راتل هغه به ته تار واچو مقبرې ته به خواته بوته او یو مقبرې ته به بل سر واچو دا هغه تار دا کچه بوت نه دا به ته واچو او بیا به په دم کړو او غل به ورکړو اته به سره خوا کې ولاړو په دې کې به تاسو نه کار وګون شو تاسو یې چاغو ته اوسېدل کله به شپک شلې کسانو سولول کله به تاسو سولول او هغه به ته مينتونه کولکا چې بیا باندې راځم ادب یې نه تا ما ته معلومه چې دلته یو خبرو کې وروسته بل خبره کې او په اخر کې پته راغی چې الله واسره ته چلو کو خلک وي مولا بدر په شان کار او سره کلو بل بهش کې باندې کلو دې کې له ورته الله کاږي سلام سره سوچ تا بل کوم د سوچ ولا پیدا کې چې دا د انسانونه ټنګ کړل دي کوي به یقیني تاسو ظلم کوي ځاتې کې نو نه کار خلک په جو سمشتا دي په صحیح طریقه باندې دمچي هغه نه سي غلطي نه کړل کې نه ورڅخه شتا او تو کانو ویم نمبر خلق پکې مشته ډوکو کې هغه خلکو نه پیسې مې سي پدې باندې کاروبار جوړ دی وی کاروبار مې نه کړو نو وای د سليمان عليه السلام سره مشابهتونه مکه وای ښا هغه دا هغه شان چې الله معجزه ورکړي دا یا عملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظین او موږ د دې ساتنه کوونکی او ایوب علیہ السلام تذکرہ را لدم جلیل القدر پیغمبر دے انشاءاللہ تفصیل بے سورہ سواد کے راضی دے 41 آیات نافع دیو سلویتنا دل پہ اجمالی تذکرہ کوئی اتل کالا مسلسل پاغبان بیماری چلے دلے را لکہ سنچ دا انس رضی اللہ عنہ روایت دا نبی علیہ السلام نا نور اقوال پا کیونو لکہ عبداللہ ابن عباس یو قول دا مشہورو چھو وہ کالا حسن بصری داغن نقل اغم وے وہ کالا او سمیاشت پہ دا پاسا امام وهب وی درې کالا په دې کې بهتر قول دا او زاد المصیر کی ابن جوزی رحم الله ذکر کړل دي چې دا اتل کالا مسلسل پد چلی دی نه سخت بیماری ده بیمار دی زنه د خوځې دون دي واغه کی څه ټولې غلطی دي چې را په بدن کې چې چیرو چې چی به ته ورته ته یاد راواغسته په کې به کې هو دی الله د درې ځخ زما دې بدن کې مقرر کړل دي حافظ ابن کثیر تفسیر د سوره یوسف کې بلې خبره سخرت کړل دي دا غلط خلق دی انبیاء په تامي انبیاء باندې الله مرض منفر نه راوړي دا څه مرض نه راوړي چې خلق په نفرت کوي عام مرضونه د دنیا ای بل عام مرضونه دي نو یو مرض خونه دی کله خپل اسمانه بالغ راغې کله شوګر راغې کله بل څه راغې بل راغې بل راغې مرضونه خو ته نه دي او دا څه مرضونه شته چې شل شل کال او چلي دي لس لس کال او چلي دي او کله هر بيدم کی دا هغه دا څه مرض چلے دی لس کالا او اخر کې سوال وکړ الله نه و ايوب اذن عرفه او ايوب عليه السلام کله چې आवाज وکړ خپل رب ته فریاد وکړ خپل رب ته اني مسن يضر چې یقینا را رسیدلې ده ما ته مرض او بيماري تکلیف کې اخته او انت ارحم الراحمين او ته ډیر مهربان ده مهرباني کوونکو نه الله په ما بيماري ده دا به څه کې پر سو کې نشي کولې زما پلار زما نیکو زما ور نیکو چې انبیاء دي هغه نشي کولې نبی دې او د انبیاء او اولاد کې دیو ورستو دینم انبیاء راغلي دي چا وی ورستو ځکه په ذکر کوي ویدار د زویو کنه بشر رومي وصل کې ناغه چا وی نبی دې چا وی ور انبیاء کرام دي لیکن سره دا غي ناغه چا ته چغوي اذن عارف والله ته چغوي ښا چاندي مستن يضر ما ته تکلیف را رسېدلې دي او الله کبیر مهربان ده مهربانو نه فاستجبنا له وقبول اكرمون دعاء داغو وکشفنا ما به من ضر نلری کوم داغنا هغه چې وو پاغو ته تکلیف وا تهناه اهلو اور کوم هغه ته بال بچ داغو ومثلهم ما هم او پشان داغي و سر نور بیماری په امرالا دغه مال لريو غمالون ټول ختم شو بلې غاله ته وز امنو ولونه اغي مړ شو دا ټول تکلیفونه به راغلي دي یته لږ کال کې نو الله وی چې قوم کو او هغه اهل چې وو هغه مول اور په دا غي پشان نور چاوي وی اهل نه مراد دا غي مثل دو چند ول اور په دا غي چاوي دنیا کې ول ژوند دی کلو چاوي نه اخرت کې بوله الله اور کې او دنیا کې ول اور کړو چې هغه سره یو نشینو دا غي پشان دا یو په کوم رمشي مختلف واقعات خود قرآن ظاهر نستاله چور کمون اغا تا بال بچ داغن ردین تا نمالو دیگی چه اغا زوڑه والا ورکو نوی اولاد پیدا شو اللہ والا نوی اولاد ورکو او مثل هم ما هم او پشان داغی و سر نور مانا دو چند نکلو والا چه ولو لاو زامنیو نو بین سوار نسولو سوار نزامن شو رحمتا من عندنا دا رحمتو زمون دا طرفنا دیر اولاد الله له طرف نه رحمت دی رحمتا من عندنا الله رحمت کشماری او ته وای نه رحمت ته جی بچې دو هي چې دا مزوب باندې واره جوړې کنا بچې دو هي چې وای الله خو رحمتا من عندنا او ته الله رحمت زحمت غني يروي بیا ته سخري وای لا ته سخري تا په لاس کې او تا په خو کې او تا په نه کې ډوره زور شته چې دا لري د خو کې اوس با الله تا په بدن مالګ راو نه کوم نه وای چې تا له اوس تر کړلې اذر دنیا کا ټکه یې ویشي کولی او څومره چې خلی ډیریږي ډوره قسمتونه ډیریږي تا ځان تر خپل قسمت راوړل دی بچو خپل قسمت راوړل کی دی چې تم سپیر لاغي د وچو پرې ډیر بدلی دي چې حالات ډیر خرابو او دا پلان کې ورته مشورې دالو ورسره الله حال ډیر پته ها اوس پته نه لګي کی دی چې دا هغه باغ قسمت دی الله یې دی او دی وځوي نه چې ډیر شي دا کنبان ګرځر کېږي وای نه الله په دې باندې تنظیم کوي کله چې لګو دا خلا کو نو غلام لګوا دې موږ ورغښې نه کوښ اچ ډیر شو اوس وګوره سورہ غلی دې سورہ رسکونه دې کړه دې نه شنن خنم کم ځای تور اچې نو هغه مصنوعي کرایې ته شروع دې کنه چې پای کې اتنی مو سوته پورې ور اچې دا ترولا واړه ضرور دړې د 200 ول د پاس 200 اشل د پاس 200 ته دړې لیکن بیا هم چا دانې دې ویل چې د لوګې نه وځي کړو سوها اور کوي الله کا اجه سورہ غنی نو جوړه کاڅه دې ویل چې دې ډېر وړي هغه نور خلکو کني په دې اسمان داري خي ازادی یو کمی یې کړي کې یې ښا چې بیا سماره اور ذکر نه تو ځامنی یو یې ونی شي بل ترکو او هغه هغه کار برابر کړی کنه چې بیا چې وي چې چلو بوز نور خو ځنی مخه تا نو یو لیدا څه کول غن خو ته نه ځکه ته پکې اړو باد شو مې دنیا ته چلے یا الله مقرر کړی و نور خو به وګنه تاله به دور نه مولې نو دې ځان په خپل خپل ورو چې ګوري کنه نو ما مخ خپل لیدلې اخبار کې یو ټن بار کې اداکارو غالبن دوری مړه خلاصیو یو زیو ناغه سره په پالج والو کې چل شي او په وال راشي ناغه بیا ځان له کوس او واړو کلب یو کړه وزان ته پړې چولې خودکشي کړې وا بیا خودکشي کوي په اخر کې دا خلک قرآن کریم وی مثلهم ما رحمتا دا رحمت زمونږ طرف نه او ذکر للعابدین او یاداش د پاره د بندګۍ کوونکو د کلوې نصیحتونه پراته دي خدا غچاله پاره چې الله په صحیح مانو کې بندي بیا وته ګوره ولوطن او لیکلی مونږ لوط علیہ السلام یا ولوط علیہ السلام آتیناه ورکړو مونږ هغه ته حکمن پیغمبري و علمن او پوه د دین و ونجنا وخلاص وركم اغث من القريه التي دعوا كلنا كانت تعمل الخوائص چوچ کول غی پلید کارونه د ګنا کارونه انهم كانوا قوم سوء فاسقين یقینا هو غی او قوم بدکارنا فرمان وادخلنا في رحمتنا او داخلكم هغه په خاص رحمت ولګي انه من الصالحين یقینا هغه د پوره نیکو کارونه ونوح او نوح علی السلام زنادا من قبلو کله چې فریاد کله رب ته مخې لدینا فاستجبنا له قبلك من دعاءه فنجيناه نقلاته ورغم اغلا واهله او تابدار الاغلا او بال بشر اغلا من الكرب العظيم داغ مصيبت لوينا ونصرناه من القوم او بچکلو منگلر داغ قوم ما الذين كذبوا بآياتنا یا مد بدل واغس منگد دبارا نصرناه من القوم الذين داغ قوم ما كذبوا بآياتنا جدرو جنگللو آياتو نظمون انهم كانوا قوم سوء يقينا وغي قوم بدكارا فاغرقناهم اجمعين الى اوكل المغي طول وداود وسليمان وداود وسليمان عليهم السلام اذ يحكمان في الحرب قال جدي فيصل قولا ببارد فصل كي اذ نفشت فيه غنم القوم قال جدي شفي سر ادلي رباغي كي جدي بزيد قوم وقلنا لحكمهم شاهدين او هم د پیسلې داینه خبردار غنم دړو بيزو دواله دوی پاپا حمنا سليمان نو ګوور کړو مونږ دا سليمان عليه السلام ته خو یو ور کړو مونږ دا سليمان عليه السلام ته او کلن اتینا حکم او علم او ايو ور کړو مونږه پیغمبري او بوود دین وسخرنا ما داود الجبال او دا وی کړو مونږ سره د داوود علیه السلام نه ورونه یو سبحنا چې باقی به بیان ولر الله او طير او مرغان هم وکنا فاعلین او مونږ کوونکی د دیکا وعلمناه خودنا کړو مونږ هغه تا سن اتلبوس لکم د جوړولو د زغرو تاسو د مارا د توخصنا کوم من باتکم دې د پارا کې بچ ساتي تاسو په وخت د جنگ کې فهل انتم شاکرون آیه تاسو شکر استونکی احسان من کی جہاد کو ان کی ولی سلیمان الریحا او تابع کلی منگو سلیمان علیہ السلام ہوا آسفتن تیز چلی دن کے تجریب امرہی چروان بوا فحکم ناغو الالارض اللتیہ غزمکتا بار اپنا بیا چی برکات چولی دن پاگے کے مکد شام وکننا بکل شین عالمین او من پہر سیدوان دے کولر ان کی ومن الشیاطین او تابع کلی منگو داغد شیطانانونا دا پیریانونا من يغوصون له اغاچ غبي بهوالي داغه دپاره ويعملون عملا او قارون يكون نور قارون دون ذلك دواد دغنا وكنا لهم حافظين او هم دي ساتنه كونكي وايوب او ايوب عليه السلام اذنا دار ربه قال چه فرياد او قل رب تا اني مسني الضر شيخنا نار سيدل له ما تكليف او بيماري مرض وانت ارحم الراحمين او تدير زياد مهربان ده مهربانونه فاستجبنا له وقبلكم من دعاء داغ فكشفنا ما به من ضر نلريكم هغه چې په هغه د څه تکلیف نه واته نه او اعلی او ورکم هغه د بال بچ داغ او مثلهم ما هم او په شان داغي و سره نور رحمت من عندنا رحمت زمونږ طرفنا وذكرى للعابدين ويعطى شوق في حد بارد بندگی کو ان کو